uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 lutego, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia o rosnącej liczbie przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Komisja Europejska kupi 300 milionów dodatkowych szczepionek od Moderny. W dawnym budynku hotelu Krakowia w Krakowie powstanie Muzeum Architektury i Designu. Ministerstwo Zdrowia jest zaniepokojone rosnącymi przypadkami potwierdzonych zakażeń koronawirusem. Dziś było ich o 1700 więcej niż przed tygodniem. Szef resortu Adam Niedzielski mówił o nowej tendencji dotyczącej liczby nowych zakażeń. W porównaniu z ubiegłą środą dzienna liczba zakażeń wzrosła o około 20%, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Odwraca się tendencja, która do tej pory oznaczała spadek dziennych liczb zachorowań. Przeistacza się już w taką tendencję, która mówi o zwiększeniu się zachorowań z dnia na dzień. Minister zdrowia zaapelował o traktowanie zasad reżimu sanitarnego z pełną odpowiedzialnością, gdyż w przeciwnym razie grozi nam trzecia fala epidemii. W ostatnim czasie wzrosła również liczba zleceń na tzw. testy covidowe, a to jeden ze wskaźników pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Barbara Góra, Polskie Radio. Komisja Europejska zgodziła się na zakup dodatkowych 300 milionów dawek szczepionki firmy Moderna. Szefowa komisji Ursula von der Leyen nie wykluczyła także możliwości na renegocjacji umów podpisanych z producentami szczepionek. Zapowiedziała również zmiany w strategii walki z koronawirusem. Planu obrony przed nowymi wariantami wirusa. Plan będzie się skupiał na 5 punktach. Po pierwsze, sekwencjonowanie w celu szybszej identyfikacji nowych wariantów. Po drugie, trzeba dostosować istniejące szczepionki, więc musimy skupić się na badaniach. Po trzecie, potrzebujemy dobrze zorganizowanych badań klinicznych, dlatego uruchamiamy dziś Europejską Sieć Badań Klinicznych. Po czwarte, musimy też umożliwić Agencji Leków przyspieszenie procesu zatwierdzania szczepionek. I w końcu, po piąte, musimy zwiększyć masową produkcję nowych szczepionek. Bo dziś do krajów członkowskich Unii Europejskiej producenci dostarczyli 33 miliony szczepionek. W Senacie dyskusja nad 14. emeryturą. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed mówił, że uprawnionych do otrzymania tych świadczeń jest ponad 9 milionów emerytów i rencistów. Pełne świadczenie dostaną osoby, których świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Na czym to polega? Jeżeli ktoś przekracza emeryturę dzisiaj na poziomie 2900 zł, ten stan będzie liczony na 31 października. Wtedy, jeżeli nie przekroczy tej kwoty, otrzyma pełną emeryturę, 14. emeryturę, która będzie w wysokości najniższego świadczenia. Senator Koalicji Obywatelskiej Artur Dunin mówił, że Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zgodziła się na przyjęcie ustawy bez poprawek. Zostały zgłoszone poprawki, które likwidują granicę 2900 zł, jak również przesuwają, aby dodatkowe roczne jednorazowe świadczenie było przekazywane właśnie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Koszt wypłaty dodatkowego świadczenia oszacowano na ponad 11 miliardów złotych. W dawnym budynku hotelu Krakowia w Krakowie powstanie centrum edukacyjno-multimedialne, ale także wystawiennicze, które będzie poświęcone architekturze i wzornictwu, zapowiedział wicepremier Piotr Gliński. Będzie to nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Architektury i Designu. To będzie inwestycja w obszarze kultury realizowana zgodnie z wyzwaniami XXI wieku. Z jednej strony z zachowaniem wystroju i tych wszystkich konserwatorskich obostrzeń czy restrykcji, które związane z tym budynkiem są zupełnie oczywiste, a z drugiej strony będzie to budowa czegoś bardzo nowoczesnego. Szacowany koszt inwestycji to około 425 milionów złotych. Wyrok sądu w procesie przeciwko autorom książki Dalej jest noc nie ma wpływu na prowadzenie badań naukowych, mówi adwokat Monika Brzozowska-Pasieka. Sprawa z powództwa Filomeny Leszczyńskiej dotyczyła obrony dobrego imienia jej stryja Edwarda Malinowskiego. Monika Brzozowska odniosła się do jednego z przypisów dotyczącego dokumentów, zwróciła uwagę na wybiórczość w cytowaniu materiałów źródłowych. Estera Drobicka mówi, że ukrywała się w stodole Malinowskiego, on ją karmił, mimo że byłam bez grosza. I to zdanie, ten fragment został usunięty. Usunięty został również fragment, że otrzymałam list od Edwarda, syna Adolfa Malinowskiego. Jest to niezwykle istotny fragment, dlatego że we wsi Malinowo było dwóch Edwardów Malinowskich. W Malinowie w ogóle żyło bardzo wiele osób o nazwisku Malinowskim i co najmniej dwóch Edwardów. Są to rzekł, że autorzy książki mają przeprosić Filomenę Leszczyńską i nie powielać nieprawdziwych informacji w kolejnych wydaniach książki. Teraz o sporcie Krzysztof Łoniewski. Rafa Nadal za burtą tenisowego Australian Open. Rozstawiony z dwójką Hiszpan po dwóch wygranych setach przegrał trzy kolejne ze Stefanosem Tsitsipasem. Młody Grek po ostatniej wygranej piłce nie krył emocji. Brak mi słów, żeby opisać to, co wydarzyło się dziś na korcie. Świetnie móc rywalizować na takim poziomie. Zacząłem bardzo nerwowo. Nie wiem, co się wydarzyło po trzecim secie. Frunąłem jak mały ptak. Wszystko mi wychodziło i emocje po zakończeniu są nie do opisania. W półfinale Tsitsipas spotka się z Danilem Miedwiediewem, który gładko pokonał innego Rosjanina, Andrija Rybliowa. W turnieju pan nie gra już z kolei rozstawiona z numerem 1 Australijka Ashley Barty. Kompletnie niespodziewanie w trzech setach pokonała ją Czeszka Karolina Muchowa. Jej półfinałową rywalką będzie Amerykanka Jennifer Brady, lepsza od rodaczki Jessiki Pegiuli. Co w futbolu? Dwa kolejne spotkania 1/8 finału Ligi Mistrzów. Sevilla u siebie spotka się z Dortmundem. Juventus wybrał się do Portugalii na mecz z FC Porto. Włoscy fachowcy wskazują, że mistrz Włoch pod wodzą nowego trenera gra dużo gorzej niż w zeszłym roku. Przytaczają statystyki. W ubiegłym sezonie po 21 rozegranych meczach Juventus prowadził z przewagą 2 punktów nad Interem. Teraz jest czwarty i traci do lidera Interu aż 8 oczek. Teraz ma 40 punktów, a rok temu miał ich aż 51. Stąd Gazeta dello Sport zatytułowała Alarm Porto. Eksperci obawiają się, że to, co Juventus pokazuje w meczach ligowych, może w pojedynku z portugalską ekipą nie wystarczyć. Wskazują, że pod bramką rywali w tym sezonie skuteczny jest tylko Ronaldo, a Dybala przeżywa głęboki kryzys formy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek obydwu spotkań o 21:00. Teraz sporty zimowe. Norweg Sturla Holm Legreid został biatlonowym mistrzem świata w biegu na dystansie 20 km. Drugi był Niemiec Arndt Pfeiffer, trzeci inny Norweg Johannes Dahle. Najlepszy z Polaków Andrzej Nędza-Kubiniec zajął 58. lokatę. Gratulacje. To był w ogóle dobry dzień dla Norwegów. W alpejskich mistrzostwach świata w zjawiskowej Cortinie d'Ampezzo w Dolomitach ich ekipa wygrała rywalizację drużynową. Proszę jednak pamiętać, że ta konkurencja nie cieszy się specjalnym splendorem. Na zakończenie zaglądamy do Torunia. Tam trwa lekkoatletyczny meeting Copernicus Cup. Zakończył się konkurs w pchnięciu kulą. Kolejna próba przed halowym czempionatem Starego Kontynentu, który już za nieco ponad 2 tygodnie odbędzie się tutaj w arenie Toruń. Zawody wygrał Michał Haraty, który z dup pchnął powyżej 21 metrów, ale do wymarzonego rekordu Polski mierzącego równo 22 metry jeszcze daleko. Dzisiejsze 21:47 i 21:83 z ubiegłego tygodnia z Łodzi wciąż pozostawiają wiele do życzenia pod względem technicznym. Michał Haratyk. Generalnie chciałbym pchnąć już te 22 metry na hali. Tego mi brakuje, bo mam takie słabe życiowe z tej hali. Więc to trzeba by było poprawić. No a tam Mistrzostwa Europy to będzie przystanek kolejny do igrzysk. Najlepszy wynik w sezonie uzyskał Konrad Bukowiecki, który również szacuje, że dopiero za 2 tygodnie osiągnie formę godną Mistrzostw Europy. Dzisiaj jest sezon bez, więc należy z tego cieszyć. Jest to daleki od na pewno ideału, ale mam wrażenie, że w dobrą stronę to idzie. Z Torunia, Dariusz Urbanowicz. Znów o sporcie po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Miejscami głównie na zachodzie i południu spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. Na zachodzie również deszcz. Minus 11 stopni na północnym wschodzie, minus 2 w centrum, plus 7 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit.

To była pierwsza na dziś w trzech wymiarach gitary, gorąca herbata, na dodatek królewska The Royalty, ostatnia płyta Joe Bonamassa z roku ubiegłego. I dziś zaproponuję Państwu jeszcze jedną filiżankę i łyk tego napoju, bo płyta nam szybko przeleciała, a jest godna uwagi. Teraz natomiast płyta nowa, choć mówię to z takim wahaniem, dlatego że ona się ukazała już kilkadziesiąt dni temu, a ja nie wiedzieć dlaczego zaprzyjaźniłem się z nią dopiero w tym tygodniu. I to jest nowa płyta wokalistki, gitarzystki, którą cenię, znam i bardzo lubię i bardzo często wspominam jej koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nowa płyta Amy Winehouse. There's a boy across the street, he's just trying to find his way. Coming over to my house, I see him every day. His mom and dad are busy, they never have the time to listen to his feelings. Przepraszam, że przeszkadzam Państwu w odbiorze tego utworu, ale pomyliłem się i to pomyliłem się fatalnie. To jest oczywiście nowa płyta Amy McDonald. I dziś zaznaczyłem aż 5 utworów do prezentacji podczas naszego spotkania. Jak to będzie, zobaczymy. A zatem Amy McDonald, nowa płyta. Haven't seen for years. Our family's moving in. I never thought I'd see on the street where nothing changes a girl that looks like me. I watch her from across the street. I don't know what to say. Time will tell if we'll be friends, but that's another day. All the children stand like statues on the street where I was born. Am I dreaming? Is it morning? Am I still here? Am I gone? All the children stand like statues on the street where I was born. It's a street where nothing changes. But the road where I come from, now the cherry blossoms falling, and the nights are drawing in. Oh, I'm standing here, I'm froze, as the world goes round again. Now the cherry blossoms falling. Z tego, co słychać na tej nowej płycie, Amy McDonald ciągle jest w znakomitej formie, ciągle zachowuje wspaniałą młodość i chęć grania i dzielenia się tą muzyką, która powstaje w Wielkiej Brytanii, w jej domu. No i teraz jest nowa płyta. Dziś zaznaczyłem 5 utworów. Nie wiem, jak to czasowo nam się ułoży, ale jeśli nie dziś, i to teraz się nie pomylę, to nadrobimy to nie w piątek wieczorem, a mamy jeszcze przecież dla siebie sobótkę, czyli popołudnie między 15 a 18. I to, co nie uda się dziś To, czego nie uda się dziś przesłuchać, przesłuchamy właśnie w sobotę między 15 a 18 w programie Nie Tylko Gitary. Ale dziś trzy wymiary gitary i teraz jeszcze jedna nowa płyta bardzo ciekawego człowieka, którego mam nadzieję kiedyś poznamy bliżej i osobiście tutaj w studiu. Nazywa się Philip Bracken. Jest Australijczykiem, który osiadł w Polsce kilkanaście lat temu i tu w Polsce komponuje, nagrywa i tu w Polsce wydał swój debiutancki album. Przesłuchałem całość materiału zgromadzonego na tym krążku i w ogóle mi się podoba, bo jest takim muzykiem, który sięga do różnych miejsc. Wszystko to pięknie łączy, ma ciekawy głos i gra na gitarze. Philip Bracken, wybrałem z tej jego debiutanckiej płyty utwór Sugar. Stop your smiling, 'cause love is the only way you know. Baby, you're just too good to me. My mind is always troubled, my pockets are just the same. But then you wrap your body around me, then you call my name. Baby, you're just too good to me. Muzyk nazywa się Philip Bracken w trzech wymiarach gitary. To fragment jego debiutanckiej płyty, utwór zatytułowany Sugar. A w jego biografii przeczytałem nie tylko to, że jest Australijczykiem, który postanowił osiąść w Polsce, tutaj tworzyć, komponować i nagrywać, ale także to, że uwielbia koncertować. Zatem być może kiedyś do usłyszenia na jakiejś trasie koncertowej. Skoro był Philip Bracken, to jeszcze podążając za tym ładnym imieniem, niech pojawi się Philip Size. Lubię go, bo szaleje na tej gitarze. Ruby Electric to był ten utwór i to był Philip Size. Wracamy do nowej płyty Amy MacDonald. Amy McDonald, nowa płyta. Rozmawiałem z nią przed wydaniem tej płyty. Opowiadała, że jest to płyta bardzo osobista, w którą włożyła bardzo wiele takich dobrych uczuć, ponieważ też ma dosyć tego, czego mamy wszyscy dosyć, żyjący obecnie na świecie. Rzadko oglądam telewizję, a jeśli już oglądam, to wybieram te programy, które mnie nie denerwują, bo po co się denerwować, jak można oglądać coś przyjemnego. I oglądałem ostatnio w telewizji angielskiej powtórkę programu motoryzacyjnego Top Gear, w której ona była gościem. I tego nie wiedziałem. Dowiedziałem się, że ona jest wielką fanką motoryzacji i ma jakieś, nie lubię takich określeń, ale nie znajduję innego określenia dla tego rodzaju samochodu, ma jakieś kosmiczne Ferrari. Nie wiedziałem o tym. Pan Clarkson był nią zafascynowany tak samo jak ja. Ona wtedy jeszcze przed wydaniem tej płyty, ale ja już wiem, że dzisiaj w walizeczce jest za dużo płyt, w związku z tym pewnie jeszcze inne utwory z tej płyty pojawią się już przy okazji naszego sobotniego spotkania między 15 a 18. I jeszcze tylko malutkie słowo. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, które dochodzą, ale w związku z tym, że płyt jest za dużo w walizeczce, nie mam takiego miejsca, by wszystkie dostatecznie uhonorować, dlatego wszystkim hurtem bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję i słuchanie. I żeby udało nam się cokolwiek zmieścić, to jeszcze obiecana druga filiżanka herbaty. Płyta The Royal Tea z ubiegłego roku, a tego utworu jeszcze nie odtwarzaliśmy. High Class Girl, Joe Bonamassa. I took it on the low, I took it in my own. When I find you and another man, baby, someone's got to go. And you know it ain't me, 'cause this house ain't free. When you choose gonna be, 'cause I'm nobody's fool, but you kicked out my stool. From underneath my love you made a mess this time, but do what you got to do. You're pure upper class, you're kicking my ass, you took your time. Fast time. You're a high-class girl, dark clouds and ways. If I stay any longer and I sit and I fall, I'm gonna throw it all away. I'd be in the right to stand here and fight. So break it down for me like a child, you see. For the wrong reasons you are right. Bring on the motion, but you're weak on your potion. Devotion. Crazy roll. High Class Girl z płyty The Royalty i najbardziej mnie cieszy to Joe Bonamassa. Oczywiście bardzo mnie cieszy to, że nikt z Państwa nie zgłasza jakichś specjalnych pretensji, że to płyta z ubiegłego roku. A cieszy mnie to tym bardziej, że teraz sięgam po płytę jeszcze starszą, ale zawsze ją mam blisko siebie w walizeczce. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Has left a pool of tears crying for Beatlesi, tak klasycznie dziś w trzech wymiarach gitary. Niedawno z okazji Międzynarodowego Dnia Radia Don Williams śpiewał dla nas o tym, że czasem piosenki emitowane przez radio ładniej opisują różnego rodzaju zdarzenia, niż czyni to osoba mówiąca do mikrofonu radiowego. I tak sobie pomyślałem, że dziś być może będzie właśnie taka sytuacja. Przed programem, już półtorej godziny przed spotkaniem z Państwem, wyszedłem do Ogrodu Myśliwieckiej 357, a jako że przez całe popołudnie w Warszawie sypał śnieg, sytuacja w Ogrodzie Myśliwieckiej jest bajkowa. No i właśnie pomyślałem o takim utworze, który mógłby to zobrazować Państwu w sposób najbardziej piękny i będzie to dziś i gitara, i fortepian, czyli Eva Cassidy i Katie Melua. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for me. What a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. See friends shaking hands, saying, how do you do? But they're really saying, I love you. prawie wszystko się zgadza w tej piosence z wyjątkiem kolorów, dlatego że nie było ani zieleni, ani czerwieni, ale była tak piękna, soczysta biel, która mieniła się wszystkimi kolorami tęczy. I tak było dziś po południu w Warszawie, w naszym ogrodzie przy Myśliwieckiej 357, a to cudowny duet Katie Melua i Eva Cassidy. Kończymy powoli dziś spotkanie w trzech wymiarach gitary, które było bardzo łagodne i część tej łagodności przeniesiemy na sobotnie nasze spotkanie między 15 a 18. Powtarzam to dziś, dlatego że to są ciągle nowe godziny i dla słuchaczy, i dla nas. W związku z tym, by utrwalić tę nową porę naszego spotkania, sobota między 15 a 18. Tym razem program będzie się nazywał Nie Tylko Gitary i tam kilka nowych dźwięków i kilka wspaniałych, jak mi się wydaje, przypomnień. Proszę nie zostawiać mnie samego. Sobota 15. 18. Na dziś to wszystko i zgodnie z obietnicą program zakończy gitara basowa. Nie byle jaka, powiem wręcz mistrzowska, A wszystko dlatego, że otrzymałem w tej sprawie od państwa wiele listów, za które dziękuję i za wszystkie, które dotarły dziś. Bo ich nie cytowałem, bo nie było na to czasu. Za wszystkie państwa dowody i sympatii, i słuchania, i współpracy bardzo dziękuję. Zachęcam, byśmy to uczynili również w sobotę, 15-18 i na zakończenie ta mistrzowska gitara Marcus Miller. Alina Benke, Aleksandra Kaczkowska, Piotr Baron. Dziękujemy bardzo. To były trzy wymiary gitary.